right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Bună dimineața, bine v-am regăsit la Kiss FM. Ați ghicit, este timpul pentru o nouă ediție Airplay 100. Sunt Cristi Nițu și vă prezint clasamentul celor mai difuzate 100 de hituri în România. Săptămâna aceasta locul 100 este ocupat de Alex Verea cu hitul Minim 2, iar pe 99 coboară DJ Project și Adela Popescu, probabil ultima lor săptămână în acest clasament. Deci hai să ascultăm, bun rămas! Project și Adela Popescu, bun rămas, hit de locul 99 săptămâna aceasta. Pe 98, Emil Lazaria, Tu Amor. 97, Lucky Man Project, Pumpin. 96, Deep Inside. Locul 95, ocupat de Gustavo Lima cu Balada. 94, Justin Bieber și Nicki Minaj, Beauty and Beat. 93, Shana Out. 92, Lana Del Rey, Serial Killer. Iar acum mergem pe locul 91 pentru un hit New Entry săptămâna aceasta în Airplay 100. DJ Sava și Misha, Tenerife. New Entry this week. Full of cash and a pocket full of dreams. Gonna leave the town, know what I mean. I got my girls surrounding me. We're taking all by this city, led by the sound of R.O.P. Produs de DJ Sava, pătrund de Airplay 100 la Kiss FM pe locul 91. Pe 90, Oceana cu Sorry, 89, Don Omar, 88, Jennifer Lopez și Lil Wayne, I'm Into You. Iar pe locul 87, săptămâna aceasta se clasează Loreen, ascultăm Euphoria. Plecăm de pe locul 87, vă spun că pe 86 se află Sore cu Different, 85 pentru Trevi McCoy și Bruno Mars, Billionaire. Pe locul 84 se află Puia, Alex și toată gașca Mai Danesco, oară 18 locuri. Pe 83 One Direction, One Way or Another. 82 pentru Tekken și Sarah Closer, 81 Pitbull, Neo și Afrojack, Give Me Everything, în coborâre 3 locuri. Locul 80 este azi adjudecat de Will.i.am și Eva Simmons cu This Is Love, în urcare 8 poziții, iar pe 79 se clasează Ina, ascultăm Tu și Eu. Locul 79 pentru Tu și Eu, hitul cântat de Ina. Pe 78 coboară Cade Luna și Costi, Always on My Mind. 77 pentru Anthony cu Dream Girl. 76 Marca Passos, One Day. 75 avem hitul numit Blurred Lines. 74 Phil Bassen, If You Only Knew. 73 pentru Miss G și Moonlight, în coborâre 13 locuri. Pe locul 72 urcă două poziții Solo și Siren. Noi mergem pe 71 și ascultăm Olly Murs și Florida cu Troublemaker. Troublemaker, girl. You had me hooked again from the minute you sat down. The way you bite your lip got my head spinning around. After a drink or two, I was putty in your hands. I don't know if I have the strength to stand. Oh, trouble, troublemaker, yeah, that's your middle name. Oh, I know you're no good, but you're stuck in my brain. And I wanna know. Saying run as fast as you can. I see I'm done, but then you

Ready or Not, un hit care în ultima săptămână urcă 30 de locuri, fix până pe locul 65. Pe 64, Otto Knows cu Million Voices, 63 pentru Holograph, cât de departe. 62, Icona Pop, I Love It. Imediat, hitul de pe locul 61, cântat de Celia, Dor de Noi. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 61. E soi dacă-ți privi înapoi, mi-aș aminti iar de noi. În noi lovesc furtună și ploi. În gând te sărutam tremurând, aș fi luptat pentru noi. This is Romania's Airplay 100. Pe locul 60 în această ediție Airplay 100 la Kiss FM se află Justin Timberlake cu Mirrors, 59 pentru Swedish House Mafia și John Martin, Don't You Worry Child. Locul 58 ocupat de F-Sharm și de Liam Attack, aproape de tine în urcare o poziție. Pe 57 Ina cu More Than Friends, iar pe locul 56 noul hit cântat de Pink alături de Nate Ruz, Just Give Me a Reason. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say to me, oh, oh, tell me that you've had enough of our love, our love. Just give me a reason, just a little bit's enough, just a second. Acesta este hitul care în ultima săptămână urcă cel mai mult aici în Airplay 100 la Kiss FM, mai exact 43 de poziții. Pe locul 55, Bruno Mars, When I Was Your Man. Pe 54 coboară Laura, fără el. Iar pe locul 53 urcă o poziție a Rush, alături de Sean Paul și Makes Me Go. She makes me go, oh, she makes me go. up on a rush, them book up on a girl farm. Yeah. Don't know, so we can't keep calm. Hot girls, them fit turn we on. Girl, you give me the sexiest wine and make quicker cock it, girl. She makes me go, oh, oh, she makes me go, oh, oh, oh, she makes me go, oh, she makes me go, oh, oh, oh, she makes me go. Sper că v-a plăcut hitul de pe locul 53 și Makes Me Go, Arash alături de Sean Paul. Pe 52, Al Mike și René Santana cu Fly în coborâre, 6 locuri. Tot în coborâre, până pe 61, Anda Dam cu Amo și cred că este timpul să ascultăm în difuzoare o nouă recapitulare. Number 60. Iarăși vine vreme rea, nu pot să fac cum spune ea. Eu vreau să fiu doar ce mai aproape de tine. Number 57. Number 54. Number 53. She makes me go. Too long. I remember we were going.

cer și o tonă de flori. Dacă vrei să atingi stelele, îți fac zgâri în ori. Și lângă tine găsesc liniște când dispare dramă. Primăvara în sufletul meu devine toamnă. Inima mea arde ca un pus de petrol. Fii Julieta mea și lasă-mă Romeo în rol. Dacă vorbim de sentimente, poate uneori nu sunt evidente. Speranța moare ultima. Când ne mai certăm, ce-aș mai zice papa? Treaba relativă, a fi sau a nu fi. Când tu ești țărmul, sentimentele sună a mi. Atunci când camera-i goală, nici timpul nu zboară. Te rog, nu pleca, n-am mai era lipsa ta. Prea multă liniște iară, când camera goală. Te rog, nu pleca, n-am mai era lipsa ta. Lipsa ta, lipsa ta, lipsa ta, lipsa ta. Foarte frumoasă piesa cântată de Andreea Bănică și WhatsApp. Este în urcare 4 poziții până pe locul 44. Pe 43 se află Aura Dion cu Friends. Pe 42 Crash și Alexandra Ungureanu, Noua Maripi. Locul 41, Corina Ata. Și este timpul pentru o nouă recapitulare. Iar apoi vă invit pe locul 40, unde se află Morandi, Every Time We Touch. Number 50. I know I'm doing better without you. I know I'm doing better without you. Number 49. Never.

25. Am întâlnit și români păcăliți, cam o țară. Am întâlnit și români liniștiți, prima oară.

fericirea altora le aparține. Și nu, chiar nu înțeleg de ce nu vrea să treacă și pe la mine. Știu că este greu, așa va fi mereu, până când îmi voi reveni. Poate într-o zi când ne vom întâlni, dar nu mai e așa. Poate că sunt vinovat, poate că sunt condamnat. Când mă privești, îmi văd cum sunt singur acum. No, no, no. No, no, no, no, no, no. DJ Rino, Silvia și Felipe, chiar dacă ai plecat, locul nou, sunt Cristi Lițu, nu mai avem foarte mult timp până când vom afla cine este în această săptămână number one. Deocamdată urcăm pe 8 alături de Bedouin Soundclash și ascultăm Brutal Hearts. Am așteptat să-mi scrie.

follow me down to my rabbit.